Mshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Oktoba 5 kila mwaka ulimwengu unasherehekea siku ya kimataifa kwa ajili ya makazi mazuri. Katika taarifa hii tutakuletea ni baadhi ya raia wa kusini wa jiji la Bujumbura ambao wanadai kwamba wanagubikwa na malazi yasiyo mazuri. Na huko mkoani Muyinga kuna ripotiwa uhaba wa simenti ya kiwanda Buseko inakopatikana inauzwa zaidi ya pesa 30,000. Na huko mkoani Mwaro, baada ya mwaka mmoja wa shule 2020-2021 huko umeanza, baadhi ya shule za mabweni zinagubikwa na uhaba wa baadhi ya madawati. Kwa haya na mengineyo, ambatana nami, jina langu Moise Misago, mitambo yangozwa na Bi Serafine Hakizimana. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa jamii ni kwamba kaya 66 ndizo zaripotiwa kuwa zilibomoka na mashamba kadhaa kuharibika kufuatia mvua kali zilizonyesha kwa siku mbili kwenye vijiji vya Nyamakarabo na Nyemundu tarafani Muginani katika mkoa wa Chibitoke magharibi mwa Burundi. Kiongozi wa mtaa wa Nyamakarabo anasema kusikitishwa na hali hiyo, akieleza kwamba wengi miongoni mwa waliokumbwa na mkasa huo ni wale kaya zao zilibomoka kufuatia mmomonyoko wa ardhi mwaka jana. Renovanda Isenga anahofia kuwa hali yaweza kuwa mbaya zaidi kutokana na kwamba hadi sasa wananchi hao hawana malazi. Kiongozi huyo anawataka wahisani kusaidia raia hao kwa kuhamishia mahala pengine, harakati ambayo ilianza mwezi Mei mwaka huu. Kwa mujibu wa ripota wetu katika mkoa wa magharibi mwa Burundi, wananchi hawa wa Nyamakarabo na Nyemundu ambao kaya zao zilibomoka wanahofia kukumbwa na njaa na kuomba msaada wa kiutu. Na katika kurasa wa ushirikiano kwamba kudumisha usalama kwenye mipaka pamoja na kurahisishia wafanyabiashara kati ya nchi ya Burundi na ile ya DRC ni baadhi ya mada zilizojadiliwa kati ya waziri wa ushirikiano wa Burundi na mataifa mengine pamoja na mwenzi wake kutoka nchi ya DRC ambayo ziarani nchini toka Jumapili hii. Katika kipindi na wanahabari Jumatatu hii, Wazir Albert Shingiro ameahidi kwamba nchi hizo mbili zitadumisha amani na usalama katika kupiga vita makundi ambayo yanazorotesha amani katika ukanda huu ili wananchi wawe katika hali ya utulivu. Na katika daima na ukurasa wa jamii ni kwamba watu zaidi ya bilioni 3 ndio watakuwa hawana malazi mazuri duniani ifikapo mwaka 2030. Katika tangazo lilotolewa na kitengo cha Umoja wa Mataifa UNDP kinahusika na malazi, kitengo hicho kinasema kuwa katika kipindi hiki cha janga la corona, malazi katika miji yamegubikwa na wingi wa watu, hali ambayo inazua uzito wa kujilinda janga hilo. Kitengo hicho kinataka mataifa kuandaa miji kwa kuzingatia malazi mazuri. Baada ya mapumziko kidogo tu, tunaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Katika ukurasa wa biashara ni kwamba simenti inayotengenezwa na kiwanda Buseko imekuwa haba wiki 3 zimepita na kuuzwa kwa uficho kwenye soko la Muyinga ambapo inauzwa zaidi ya 30,000 kwa mfuko. Wakati wafanyabiashara wanauza bidhaa hiyo kwa uficho wanadai kurangua kwa bei ghali, mshauri wa gavana wa mkoa huo anahusika na masuala ya uchumi anasema kwamba simenti hiyo japo ikipatikana kwa kiwango kidogo lazima bei ya serikali ya 2025 iheshimishwe. Na njia za sokoni zilizotengwa kwa ajili ya gari za zimamoto wakati wa ajali zinaheshimishwa katika baadhi ya soko za jiji la Bujumbura. Mfano atolewa ni kwenye soko la Ruvumera mtani Buyenzi pamoja na ile ya Kinama kaskazini mwa manispa jiji la Bujumbura, ambapo ripota wa kituo hiki aliweza kufika, njia hizo zinafanya kazi. Hata hivyo kunaonekana wafanyabiashara ambao wanaendesha kazi zao katika njia hizo wakati huu walipewa vibanda ili kurahisishia nendarudi katika masoko yenyewe. na idadi kubwa ya wanafunzi wa shule ya msingi la Mahonda katika tarafa na mkoa Gitega ni mojawapo mwapingamizi zinaweza kupelekea kukosekana kwa alama nzuri kwa wanafunzi wa shule hilo mwaka huu. Katika darasa la kwanza kuna ripoti wanafunzi zaidi ya 100 na mwalimu mkuu wa shule hilo anaitaka serikali na wahisani kuwasaidia ujenzi wa madarasa mengine, akibaini kwamba shule anasimamia linawapokea wanafunzi kutoka tarafa mbili za mkoa huo, ikiwa ni tarafa ya Gitega pamoja na ile ya Giheta. Na kuna ripotiwa uhaba wa vifaa kwenye baadhi ya shule za msingi kwenye shule za mabweni za mkoa wa Mwaro. Mfano unatolewa ni magodoro ambayo tayari kuharibika. Na kando na uhaba huo, kuna ripotiwa pia uhaba wa magari, hali ambayo inapelekea shule hizo kukodi magari na kusababisha ongezeko la gharama ya matumizi kwa shule zenyewe. Na baadhi ya raia wa eneo la Checheni mtaani Musaga kusini mwa manispa jiji la Bujumbura wadai kuwa na malazi mabaya, ambapo unakuta katika kaya moja kunaishi zaidi ya watu 30. Wananchi hao wanasema kwamba hali hiyo inazua uhaba wa vyo na kuwa usafi unakuwa mdogo kulingana na madai yao. Wakati kila mwaka tarehe 5 Oktoba ulimwengu unasherehekea sikukuu ya kimataifa ya malazi mazuri, raia hao wanaomba kurahisishiwa. Na katika ukurasa wa mazingira ni kwamba heka takriban 100 za pori kula kijiji cha Chene mkoani Gitega ndizo ziliteketea kwa moto wiki mbili zilizopita, kama anavyoarifu kiongozi wa OBPE idara inayohusika na kuhifadhi mazingira mkoani humo. Bwana Jean-Marie Hatungimana anasema kuwa mtuhumiwa wa kisa hicho ni mtu aliye na upungufu. Kwa hiyo anawataka viongozi wa serikali za shina kuzidisha umakini ili mazingira yaweze kuzingatiwa. Na ikiwa ni saa 7:30, mpenzi msikilizaji, huu ndo mwisho wa taarifa hii ambayo ilikuwa kikujia kutoka kituo kikuu. La ziada sina isipokuwa ni kuiteremsha nanga. Ni mshukuru fundi mitambo Bi Serafina Kizimana. Langu jina ni Moise Misago na kutakia mchana mwema, kwa aherini.